tylko z tobą jest możliwe. Moje szczęście ma na imię tak jak ty. Moje szczęście dotąd bardzo nieszczęśliwe. Już uśmiecha do mnie się od kilku dni. Moje szczęście jest w kolorów twoich oczu. Ma twój uśmiech, twoje ręce, twoją twarz. Gdzieś daleko było od nas na uboczu. Nasz nareszcie odszuka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w niej muzyka z oklaskami, jak zwykle ostatnio z poniedziałku na wtorek. Marta Zalewska Orkiestra z koncertu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To był sierpień 2021 roku. Cykl radiowej dwójki, cykl jazz. Na początku naszego spotkania zapowiadałem, że będziemy zwiedzać różne sale koncertowe. Owszem, bo teraz z sierpnia 2021 wracamy do sierpnia 2016 na festiwal Jazz Middelheim do Antwerpii. Na scenie Marcin Wasilewski Trio. Thank you. A zatem w kolejności Night Train to You, Austin i Actual Proof. Dwie kompozycje Marcina Wasilewskiego i klasyk Herbiego Hancocka na koncercie w sierpniu 2016 roku w Antwerpii. Potem dwa lata trzeba było czekać, aż ta płyta się ukaże. Pamiętam spotkanie z Marcinem Wasilewskim tu w tym trójkowym studiu i rozmowę o albumie Live. Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas i Michał Miśkiewicz, perkusja. Trudno w to uwierzyć, ale panowie w tym roku obchodzą 30-lecie pracy jako zespół. Marcin Wasilewski Trio, trasa na 30-lecie, między innymi z koncertem 1 marca w Dwójce, w studiu Polskiego Radia w Warszawie. Potem także koncerty w Londynie, w Hamburgu i pewnie tych wydarzeń jeszcze trochę będzie. Skoro świętuje się 30, trzeba trochę pograć takich jubileuszowych koncertów. Znakomita płyta Live sprzed kilku lat dziś powróciła w naszym spotkaniu w Trójce z poniedziałku na wtorek. Słowo się rzekło. Odwiedzamy różne sale koncertowe. Wracamy do Warszawy, do klubu Palladium na koncert Agi Zarian i jej zespołu. I think about the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the holes and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away, just throw it away. Give your love and live your life each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through. Then you will never ever lose a thing if it belongs to you. There's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. The hands unclenched and open give some love and life it brings. So keep your hand wide open if you're needing anything. And try to throw it away, just throw it away. And give your love, live your life each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through. Then you will never lose a thing if it belongs to you. belongs to you. So try to throw it away, throw it away, and give your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, then you will never lose a thing if it belongs to you. No, no, no, no, no. Never, never lose a thing if it belongs to you. You will never, ever lose a thing if you're quite sure that it belongs to you. I used to be sure what I should and what I would and what I might, but now it's completely out of sight. So what? Tell me, what is there left for me? There was always us, always him, lost like a million doors with one key. Will the sun stay and will the one find me? Thank you. Little by little, I'm pulling myself together. Putting parts of the puzzle back for good. Not fighting to live another day. Just letting all those clouds drift away. I'm picking up the pieces, but parts of the puzzle don't fit. There's no rush in the search for a peace of mind. I have to learn to treat myself kind, letting all the clouds drift away. I used to be sure what I should and what I would and what I might, but now it's completely out of sight. So what is there left for me? There was always us, always him, always we. Now I feel lost, like a million doors with just one key. Will the sun stay? And will the one find me? Larry Kuntz. Na gitarze, na basie Darek Oleszkiewicz, na instrumentach perkusyjnych Moniego Jackson i przy mikrofonie Aga Zarian. Nagranie z klubu Palladium w Warszawie, 27 maja 2008 roku. Throw It Away, Abby Lincoln i Picking Up the Pieces, wspólne dzieło Agi Zarian i Larego Kunsa. Nieuchronnie zbliżamy się do końca naszego spotkania w Trójce z poniedziałku na wtorek z muzyką z oklaskami. A to, co Państwo słyszą, to są wydarzenia również z maja, ale 2016 roku, dokładnie 31 maja 2016 roku. Jazz at Berlin Philharmonic, część siódma już. Piano Night, jak już Państwo słyszą, dźwięki fortepianu. Trzech znakomitych artystów, arcymistrzów tego fortepianu na scenie. Michael Wolny, Iro Rantala i w następnym utworze Leszek Możdżer. To już nam gra White Moon, a na zakończenie She Said She Was a Painter Leszka Możdżera. Mariusz Owczarek, pięknie się Państwu kłaniam i zapraszam na kolejne spotkania w Trójce. Do usłyszenia.